gittiğini unuttum. Ne giymiştiğini unuttum. Ne söyledin hatırlayamıyorum. Döndün, neden döndüğünü unuttum. Ne fark ettiğimi unuttum. Yerine hiçbir şey koymuyorum. Yarın oldu, oldu binlerce. Bir o kadar dün oldu, kimselere anlatamadım. Yıl oldu, oldu yıllarca. Her yanımız gün oldu, kırıldı sabır taşı. Nasıl gittin unuttum, ne giymiştin unuttum, ne söyledin hatırlayamıyorum. Döndün, neden döndün unuttum, ne fark ettin unuttum. Yerine hiçbir şey koymuyorum. Yarın oldu, oldu binlerce. Bir o kadar dün oldu, kimselere anlatamadım. Yıl oldu, oldu yıllarca. Her yanımız gün oldu, kırıldı sabır taşı. Yok artık. Tadı kal.